فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي دا إذا عدى الفرقان عاو أو الثلاثة أهنا وحدكو دقيست دونتان إذا مدى مجاهدين تأل الشباب أو سيلة بجباري هاو غلادة قرشيسان أي كوضان مغالدة مقدشو وراركي أقدم بيا هاو غلادة مجاهدين تأي كفوريين مقدشو أياتكو دقيست دونتان برنامج كا wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ka warbixisay wax qabadka wilaayada. Waxaa kale oo la furay rawdatul atfal oo iyadana ma arkay qayb ka ah muassasatu al hikma farac kamid ah. Iyagana waxa waa ila 41 arday ee dhigtaan ee wacdaraha ay muujinayeen ciidda kulli musallaha ciidda ma arkay laga fiirinayay. Aa waxa dhageysan doontaan qaybta koobaad kelimad arintaas ku saabsan oo u jeediyay waliga wilaayada bakool. Mid ka mid ah wax garadka ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo la dardaarmay dadka ku dhaqan balad weyn kuwaas oo wajahaya fatahaadda wabiga Shabeelle. Ni horta baladweyne waxaa waaye dadka joogo dad maartay mar walba la qaldo waaye oo loo tashatay NGO-ya oo walow jirijiray ilaa 4 sano ka hor jirijiray NGO-ya marka dambe dadku isla fahmeen. Wa raisi aynu la yeelanay Ansaari ayaad dhagaysan doontaan qaar ka mid ah wax garadka ku dhaqan gobolka Shabeellaha dhexe oo ka hadlay dagaalkii cuslaa ee shalay ka dhacay gobolkaasi kaas oo lagu laayay ciidamo ka tirsan Danab. Waxaana ka mid ahay odayaasha gobolka Shabeellaha dhexe ayaan ka mid ahay. Waxaan leeyahay anuu halkan warbadin maayo waxaan u soo jeedinayaa Xasan Mintil kuwa ka daba urday amba gorgor loo bixiyo amba gintaal loo bixiyo amba bangaraaf loo bixiyo amba gorgor loo bixiyo maalin walba tubaha ku la'anaya ma isweydiiyeen raggaas ma isweydiiyeen Xasan Garguurte xagaradku ida cadal furqan la hadlay ayaan soo gudbin doonaa qodobadaas oo faahfaahsan ayaan caawa ku soo diyaarinay barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. Waa 26 bisha Shawaal sanadka 1444 Hijriga kusoo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan. ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka Banaadir ayaa saacadihii la soo dhaafay fuliyay qaraxyo iyo howlgallo qorshaysan oo lagu beegsaday xubno ka tirsan dowladda xilli dowladda Muqdisho ay ku daadisay ciidamo aad u badan. Maalmihii la soo dhaafayna warbaahinta ay ka sheeganaysay guulo afka un ku eg howlgalkii ugu dambeeyay oo ah mid qorshaysan ayay ciidanka mujaahidiinta ka fuliyeen suuqa weyn ee degmada Wadajir magaalada Muqdisho. Howlgalkaas waxaa lagu dilay Maxamed Wehliye oo ka tirsanaa ciidanka dowladda gaar ahaan qaybta minishiibiyada. Askarigan ayaa caan ku ahaa dhibaateynta ganacsatada suuqa weyn ee degmada Wadajir iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan degmadaasi. Gees kale ciidanka mujaahidiinta waxa ay maanta qarax xoogan ku beegsadeen xafiiska wasaaradda maaliyadda ee dowladda ay ku leedahay degmada Hodan ee Muqdisho. Qaraxaas waxaa ku dhaawacmay mid ka mid ah shaqaalaha xafiiskaasi. Shabeellaha hoosena ciidanka mujaahidiinta waxa ay qarax culus ka fuliyeen gudaha degmada Janaale ee Shabeellaha Hoose. Qaraxaas ayaa naftiisa lagu dhaafiyey Nuur Gaduudo oo ka mid ahaa gudoomiye waaxidyada degmada Janaale. Qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsaneyna. Wilaayada Islaamiga ah ee Bakool ayaa ka warbixisay waxqabadka wilaayada. Waxaa idinku soo maqan qaybta koobaad kelimad arintaasi ku saabsan oo uu jeediyey waliga wilaayada Bakool Sheikh Cuthman Abu Abdiraxmaan. Alxamdulilah almunfarid bilxukmi waltadbiir alaa lahu alkhalqu walamru tabaaraka allahu rabu lcaalamiin aladii sharaca alaxkaama lilcibaad wakafahum bitanfiidiha can aldulmi walfasaad waataxafa alxukaama bisharaaci alislaamiya waaqnaahum biha can aldimuqraadiyat waldasaatiir alwadciyat alkufriya ووكل إلى ولاة الأمور حفظ الدين وتوفير الأمن وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام والانتصاف للمظلوم من الظالم وإقامة الدعوة الإسلامية والصلاة والسلام على نبينا محمد المؤيد بالوحي والإلهام الذي أقام قوائم الشريعة الغراء فقوى وشيد قواعدها وأسس بنيانها على التقوى وعلى آله وأصحابه الذين أيدوا الدين من بعده وقاموا بتطبيق الشريعة المطهرة أحسن قيام فاستنار الحق واستقام أما بعد halkadan waxaan ugu talagalnay inaan kaga sheekeyno ama aan kaga warano wilaayada islaamiga bakool awalan waxaan ku hormarayaa taariifu bil wilaayah inaan dadka baro wilaayada islaamiga ah bakool wilaayada bakool al islaamiya waxay ka mid tahay wilaayadka islaamka ee lagu maamulo shariicada islaamka ee bariga afrika gaar ahaan soomaaliya ee xuduudaha gobolka bakool xagga koonfureed waxaa xuduud la leh wilaayada islaamiga bay حق باريغان ولاية تهيران حق كوفر بارين و شبال السفلة حق قلبات كان ولاية تجدى الإسلامية حق وقويغان صومالي قلبات محتلط أهي عدوغ هاشتو غارهان قول كافرير إن ولاية إسلامي غاه بقول تاريخ دا ولاية باي ايك انفساشي ايك قوضي اما قون لو ساري مامول كيدا اي حركة قون قويسي تاريخ دا سوحي اهي تضبو اطوان كيس بش سفر kun 443 hijri sanadkii la soo dhaafay een intaas markii aan ugu gudbo gobolka waxa uu ka kooban yahay shan degmo koob degmada Tiyeglow oo ah maqarka wilaayada labo muhaafadada Xudur muhaafadada Waajid labadooda badda cadawga ay haystaan magaalo ahaan aynu ku gaadoosan yihiin waxa dhaqdhaqaaqaysan sameyn karno dhinac walba mujaahidiintu ay ka fadhiyaan degmada afaraad waa degmada Rabdhuure degmada shanaadna waa degmada Eelbarde ee muxtalada ah ee cadawga dagaanta uu ku hayo intaas waa degmooyinka dhaqaalaha ama iqtisaadka gobolka wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha nool sida geela iyo ariga waxaa ku xigo beeraha intaas hadii aan ugu gudbo taariif bil wilaaya qodobka labaad insha Allah ta'ala wuxuu noqon doonaa waana qodobka ugu weyn ee hoogaa warkiis uu dheeraan doono insha Allah tabaaraka wa ta'ala waa injaazatul wilaaya waa qabadka wilaayada sida taariikhda kor ku xusan aan ku soo sheegnay wilaayadu waxa ay jirtaa 18 bilood 18 kaas bilood insha Allah tabaaraka wa ta'ala wixii noo qabsoomay ayaan rabaa wax inaan ku xuso insha Allah tabaaraka wa ta'ala ugu horeyn macaarigti faasilada ahayd ee cadawga Allah iyo awliyaa ar-rahmaan iyo awliyaa ash-shaytaan u dhaxeeyay ee cadawga Allah subhanahu wa ta'ala lagu naafeeyay wilaayadu waxa ay martigelisay macaarigtii aan baxday ee taariikhda ahayd waa aato iyo yeed iyo quraale waa macaarig oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku burburiyay isla qabweynidii Leopolis oo Allah subhanahu wa ta'ala na baabiyay kuwaas oo caadeystay in maartay dadka muslimiinta ah ay dhibaateeyaan gaar ahaan gabdhaha muslimaadka iyo odayaasha iyo caruurta isku yiraahdo barmageedida الله سبحانه وتعالى نوحو يري بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقال تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقضع دابر الكافرين انتا صديقان اوقود بإن شاء الله تبارك وتعالى حق معاركتا نقضب ككلاء حقو إنجازاتك وحاكم ذا نشر الدعوة إلى الله دعوة إن حوق الساري ولاية الإسلامية بكول جزاهم الله خير الجزاء ولاله أقابل سن دعوة مددا هاد آن سو شيقني وحا اي قبتين دورات كهدي آن كوهر مرو دورات كشرعي بقول طبن اكو دورو اي اي قبتين ودورات او وين مركي لسو حولو او لسو خلا سيو داد كفا ايديستي دورات كاستردو دو حي غاريسا طبن اكو كن سديد بقول صدن اللح قف انتا ودورات كشرعي حق معاهد يو مدارست يو مراكست الفري hadii aan wax yar dul istaag aan sameeyo inta wilaayada ay jirtay madarista iyo macaahida la furay iyo maraakiista waxay gaarayaan ilaa 32 oo ay isugu jiraan macaahida markaan leenahay macaahida Khadija bint Khuwaylid gabdhaha marka muslimaadka lagu diyaarinaayo daaciyaad lagu diyaarinaayo ilaa 3 macaahad ayaa ku furan wilaayada macaahida shariica ayaa furan waxa kale oo jirto xagga madarista markii la yiraado madrasada saada oo ah xalaqo ciyaalka quraanka dhameeyay culuumta sharciga asaasiyadka lagu baro masajidada maartay khamiista iyo jimcaha waa looga akhriyo iyadana maartay way furuntahay ilaa laba meelood ay ku furuntahay sida Xudur iyo Rabdhuur oo kale مدارس نظامية هدي عن وحير عن دول استهجو سكولاتك رنتي ولاية انت اجرتي الى افر سكول ام مدرسو ايا لفري اي كمت هاي مؤسسة الحكمة لتعليم المهن او رنتي مارتي دقمد تيقلو لفري هادي اد مارتي اتكو اوفا ايديستان انا مدلح بلاد اي فرنايت نحن لغو برنا اي لغوينك ايو مارتي شرقانك كمبيوترك عافماتك ايو حلم ده الى اللحظة اي افر ارضي ayaa soo qalin jibisay oo wilaayada xaflad u qabatay oo shahaado la gudoonsiyay een waxa kale oo la furay roodada tolfaal oo iyadana maartay qayb ka ah muassasada al-hikma farac kamida ah iyagana waxa waa ila 41 arday ee dhigtaan ee wacdaraha ay muujinayeen ciidda kulli musallaha ciidda maartay laga fiirinayay jazakumullahu khayra jaza intaas waa madaristi maahidi hadii aan u gudbo halaqaadka tasxiixiga ah ee quraanka maartay dadka looga saxo macallimiinta dugsiga quraanka iyo ardayda quraanka xifdisay oo iyagana tasxiix u baahan ee wilaayadu intay jirtay waxyaabaha hadda la furay halaqaadkaas waa 7 oo hadda xaaliyan ay furan yihiin 2 hore ay u qalin jibiyeen ee dadku waa weyn oo macallimiinta ah iyo ciyaalka maartay xufaada ah quraanka xifdiyay intaba maartay lagu taahilinay ee xagga wali dacwadan ku dhex jiraa xamalaadka dacwiga ah hadii aan dul istaagno olola dacwadeedka ee wilaayadu ay u istaagtay aad bay u badnaayeen markii la soo qulaaseeyo waxa ugu waaweynay afar xamladood oo ugu waaweynayd koow xamladii la magac baxday ee la dhig jiray xamladu taxdiir al-umma min kayd al-kafar oo bishii jamaadul aakhir ee aan soo dhaafna ee sanadka ku jirna ay dhacday ee adawgu looga digay dhagartooda ee dhamaan degmooyinka ay ka kooban tahay muhaafadadana la soo wada maray dadka fulinayay in munaafidiinta ahaan waxay ahaayeen ilaa 54 qof een goobaha iyo amaakinta ay tageen waa 154 goob ayay tageen dadka ka faa'iideysteen tiradooda waxa waa 22,988 qof runtii waxay ahayd tuumarta buraarugeen ay keentay oo dadka muslimiinta ee wilaayada ku noolna aad iyo aad ugu buraarugeen oo in badan maartay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax ku fahansiyay waxa kale xusid mudan xamladii la dhigi jiray xamladu nuqabada gobolka iyagoo isku xiran ay soo mareen dhammaan degmooyinka ay ka kooban tahay iyo magaalooyinka waaweyn een ay soo wada mareen een xamladaas hadafkeedu wuxuu ahaa at-tahdhir amma yusamma ma'husley ayaaba ma'husley markaas la dhig jiray oo taagnaa in dadka maartay ay ugu degan intaas hadii aan ugu gudbo dhanka dacwada xagga jowlaadka hadii aan fiirino wilaayadu jowlaad fara badan ba jiray oo heer gobol iyo heer degmo ah oo hadafkoodu u ahaay tafaqud sayril a'maal qaabka shaqada ay u socoto in maartay la dabagalo oo la baarbaaro jowlad ugu waaweyn waxay ahaayeen oo wilaayadu ay gashay 3 jowladood oo maartay dhamaan degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee wada soo maray een hadii aan qodobka kale aan u gudbo xagga qabaailka iyo toojihaadkooda iyo liqaa'aadka qabaailka iyo kulankooda wilaayadu dhamaan qabaailka degan wilaayadu waa ay la kulantay mu'tamar ba jiray oo la qabtay oo wilaayadu ay qabatay culimaadiinka iyo nuqabada gobolka ay ka qayb galeen oo lagu qabtay maqarka wilaayada degmada Tiyoglo ee runtii ee buraarug badan maartay waa la halay een liqaa'aad far badan waa jiray oo qabaailka guud ahaan markii jowladku lagu jiray iyo mararka qaar maartay qabaail goone oo wilaayadu maartay ay jalasaad la qaadanaysay oo lagu toojiinayeen waa ay jireen sida hadame iyo jirroon macallin weyne sida maartay jilible iyo wixii la mid ah ee intaas hadii aan soo gudbo dhanka maxan ku raadahay ilaalinta beeyada iyo deegaanka ilaalintiisa een wax weyn ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku maasinay noo suurobay sida maartay la dagaalanka nabaad guurka aad iyo aad ba maartay loo dadaalay oo geedaha la jaraayay iyo dhuxushi iyo tiirirki iyo dhamaan maartay waa la mamnuucay oo wilaayadu way mamnuucday wixii dhismo guri ku saabsan oo ninkii guri dhisanaya hata waxa way warqado ayaa loo gooyaa osi inuu soo gudbiso ay geedaha iska jaraay oo meel kasta ku qallalayeen waxaas maartay waa la diiday oo wilaayadu way xor istaagtay waxa kale oo la dagaalamay fisqiga iyo muqaadaraadka iyo wixii la mid ah een qodobka kale hadii aan u gudbo alqadamaatu ijtimaaciya ama adeega bulshada ee wilaayadu inta ay jirtay waxyaabaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo suurtageliyay waxa kamida koow xafrul aabaar eelan la qoday waa jirtay oo riiga een waxa xusid mudan gobolka Bakool meelaha ugu oon badan ama baahida biyaha aad maartay u darantahay uu ku jiray bi fadlillaahi wa bi raxmatihi hadda maartay eelal baa loo helay meelii ugu dardarnaa meel kale hadda wali ay noo dhimin yihiin insha Allah taala aan ku raji weynahayna way jiraan ila lix eel oo riiga ayaa wilaayadu ay qoday degmada waajid hadii aan ku hormaro buur dhuxule ayaa eel riig lagu qoday oo magaalo aad u weyn ah oo runtii aan maartay baahlan uu ku jiray sida oo kale eel aan saarnaydan eel baa loo qoday kan buur dhuxule waxa way tubagelin lagu sameeyay masha Allah dadkooda maanta maarta tubay baartay biyaha ka cabaan ilaahay baa ku maasan waxa kale eel lagu qoday degmada Rabdhuure iyadana maartay eel baa loo qoday walow biyihii uu noqday biyi dhanaan ah ama qaraar ah kadibna maartay wilaayadu u keentay mashiin ama qalab oo biyaha kala sifeeyo oo nadiifiyo loo diyaariyay oo maanta ilaahay fadligiisa uu dhex yaalo Rabdhuure eelkan uu qodan yahay hawshiis insha Allah tabaaraka wa taala isii socoto degmada Xudur saas oo kale laba meelood ayaa eel riig lagu qoday sida Seenyalow iyo tuulo kale ee hoos tagta Abaqbeeday degmada Tiyeglow oo kale tuulo liiraado gudo ayaa eel lagu qoday oo aan baahle uu ku jiray Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku maasan intaas waa xagga eelashii la qoday oo suurtagalay xagga biyigelinta iyo meelaha lagu sameeyay biyigelinta waa afar meelood tuulada Eelgaras liiraado waa magaalo weyn oo Tiyeglow hoos tagto eel baa loo qoday biyigelin waa lagu sameeyay biyoolay saas oo kale eel hore uu qodnay biyigelin laga sameeyay buur dhuxul saas oo kale Abaqbeeda ay xudur ka tirsan saas oo kale hadda xaaliyan waxa socdo oo biyigelintooda iyo barnaamijkooda mashruucooda uu socdo degmada Tiyeglow magaalada oo loo dhisay baraag oo hadda maartay roobkan hoogaa uu dib u dhac ku keenay ilaahay naxariistiisa insha Allah tabaarak wa taala u bar Allah markii wadada ay furantana ay diyaar tahay waxa kale oo iyadana shaqadeeda ay socotay Rabdhuur saan hore u soo sheegay eelkin waa la qoday mashiinkin waa la keenay waxa kale oo iyadana biyigelinteeda eelka la qoday oo hadda qalabkii dhismiya tala soo gaday meesha la yiraahdo eel ansaar magaalada eel ansaar iyadana saas oo kale waa ay socotaa insha Allah tabaarak wa taala hadii markii wadada ay qalasho waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in la dhameystiro dhanka dhismooyinka iyo dayactirada markii aan milacsano runtii waxyaabaha wilaayadu aad xoog u saartay waxa kamid ah maraakiisul xisba ama xabsiyada ama saldhigyada aad iyo aad baa juhdi loo geliyay dhinaca maxkamadaha markii aan fiirino maxkamadaha iyagana saas oo kale ilaa afar maxkamadood ayaan dhisnay oo wilaayadu ay dhistay qaarna maartay dayactir ay ku jiraan iyo qaar dhismo ay isugu jiraan Allah subhanahu wa ta'ala baa ku maasan iyagan hoogaa waxbaa maartay Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa u soo hortageliyay waxa kale xusid mudan qudaada wilaayada dhammaan magaalooyin waaweyn hadda shan degmo sheegnay laakiin magaalooyin waaweyn oo degmo qalmaa jiro oo laba qaadi joogta qaarkood dhammaantood waxa waaye wilaayada juhdi baa gelisay si ay u kaalmeystaan ee wilaayada juhdi u gelisay waana loo dhameystiray si tartiib tartiib ay u dhameystirmeen idaacadda Al-Furqaan ayaad weli nagala socotaan waxaan ku gudujirnaa barnaamijkeena dhuuxa magaalada Beledweyne weli waxaa ka barakacaya dadweynaha kadib markii xaafadaha magaalada uu ku fatahay wabiga Shabeelle ma jirto maamul wax u qabanaya dadka ka barakacaya xaafadaha magaalada haddaba Ansaari oo ka mid ah waxgaradka kasoo jeeda Hiiraan ayaa caawa la hadlay idaacadda Al-Furqaan isagoo ka hadlay waxa ugu wacan in sanad kasta uu fatahay wabiga Shabeelle waxaana uu la dardaarmay reer Beledweyne بسم الله الرحمن الرحيم ني هورتا بردوين وحا واي dadka joogo dad maartay mar walba qaldo waaye oo loo tashatay NGO oo wulo jirjiray ilaa 4 sano ka hor jirjiray NGO ma kadama dadku isla fahmeen intii faanta oo dhaqameedadi iyo dadkii indhargaadka magaalada joogay dadkii ma taqaana aqoonta lahaa oo qan waxa shaqo laga dhigtay in bulshada laga dhax shaqeysto oo dhiggooda la cuno afma aan lagu hadlo waxaan aan la qoon haday tahay biyaan fatahada iska socdo hadda maalo qolayn wadani aan waxa la sii oo in ay fi xareen wax sameeyaan maari bi xareen ka sameeyaan aad soo butaacay ana hoos ka sii dulalayeen dadka ma ogor ana si oo bi xareen joogta dil sameeyaan shaqo waxba in joog roona marka in joog inuu dhamaado lama rabo waxaan rabaa bulshada in dadku soo taqaana sheefo la shaqeynay ka tarbiil iyo waxa been ku raga tusaya hadalkaas aan u soo qaatay hadii si fiican loogu shaqeeyo afartan sano iska leh nolosha hadduu inta jirto biyo dambe lama arkayo way Cabdullaahi in Beledweyne waxa soo jeeda ka waran fatahaadaan ama biyo baxaan ama sasanaday socdaan sideen ku soo bilowdeen noo biyaha fatahaada abaar muddo badan socdaan sanadii dhamaa soo dhaafayna way socdeen waxaan ku soo bilaawdeen xilliga shaad bare way fiicnaayeen oo wixii ka dambeeyay waxaa bilaabatay in macnaha shaqo laga dhigto in wabiga la soo dhinac laga dumiyo in mataqaanaa gaalihii kanaaladii oo mataqaanaa loo sameeyay diisareenadaha la furo in la xiro macnaha biyihii magaalada ka bixi jiray xataa irdahoodii oo magaalada ku dhex yaallo oo toos ugu geynaya la xiro qashima lagu shubo la adkeeyo si biyaha magaalada xataa usoo galaan oo uga bixin waxaasoo dhan markan waxaa waaye waxaa ka dambeeya dadkan hadda dhahayo mataqaanaa hanala doorta iyo dadkan mataqaa injiyada qaadanaya iyo waxaasoo dhan si markii usoo macnaha xilliga doorashada loo gaaro ay u sheegaan in biyahan ay xiri doonaan magaalada wax ka qaban doonaan shaqooyin abuuri doonaan shaqooyinka ayagay xireen meelihii ayagay xireen wixii qalaadka ayagay sameeyeen ayay iska dhigaan in ayaga sameynin laakiin ayaga ay wax sameyn doonaan markay jaranjaraas ku fuulaanna hadhowdi in looga baxo hadda xilliga hadda arkayso hadda ujeedada hadda cid u hilinaysa iyo cid ka daba hadlaysa iyo cid wax u qabanaysa malaha adiga markay nabad dhacdana waa lagu shaqaystaa mid dagaal la geliyo mid doorashada codeeya cid wax ku qaadatana ma jirto af unbaa dadka loo hayaa dadkiina waxaa waaye wax ma gartaan mar walba waxaa qofka maanta haddii la qaldo in diri uu ka fawjignaana rabaa dadka reer hiiraan dad macnaha wax fahma maaha laakiin magaalada maamulka marka laga yimaado oo iyaba shisheeyo ku xiran oo wanaag badan aan laga filaynin oo dad kale oo cusulo oo waxgarad ah miyay laheen magaalada oo waxaan dhacayo u jeeda maadaama dadkii la barakacayaan oo caruurtoodii iyagii qeyb ay ka yihiin waxaan miyaysan wax kaka qaban karin mase iyagaa qaarkood ku lug leh no dadkii waxgaradka ahaa waxaa ka tira batay wax magaradkii iyo dadkii mataqaanaa hadaan raac iska ahaa ka tira batay dadkii gaalada ay ka shaqeynaysaan ka tira batay qurbo joogtii oo qashin iyo mataqaanaa dhaqan xumad wada ninkii ka batay marka nin dhaqan soomaali wado oo daacada oo dhahayo ruuxa u aqabsan dhahayo cid rabta malaha sideedaba waxaa la rabaa nin dhahayo waxnaa wax idiin qabanayo beena oo qawda maqashii waxnaa u qabanaa manaa inuu ku jaranjaraas ku fuulo ma ogeynin kale oo wax unu qabtaro mi wax cid wax u qabanaysa male oday dhaqameedkiibaa wuxuu noqday qaar ka mid a waxay noqdeen inayba la shaqeystaan qandaraasyaasha maxaa soo kordhay maxaa soo dadkan anaa kaa aamusanaya adiga shaqada ma qabsan kartaa halkaas marasaa dadkan anaa kaa aamusanaya anaa oday dhaqameeda xaafadan ka shaqeeya ama aagan adiga qabso cidkaada waxa kartid laakiin aniga jeebka ii buuxi marka odayaasha waxay noqdeen dad noocaas u shaqeeyaba sideedaba waa gartay marka masaleedaha adiga haddii sidii loogu talagalay in loogu adeego dadka allahna loo kaashado in biyobaxan soo noqnoqday wax waa laga qaban karaa biyobaxan soo noqnoqday wax waa laga qaban karaa misaal aan ku siiyo misaal jubbooyinka haddii ka hor waxaa ka dhacay biyobaxa badan ka dhacday waxaa ka dhacday wabigoo fatahay si wanaagsan oo mataqaanaa fudud ayaa wax loo qabay dadkii oo xataa biyo xiran ku dhacay oo meel walba biyo ka degeenaan doomo la qaatay sidaa lagu shubtay raashiin la qaaday meelihii ku godonsanayna dadka ugu soo quuday ayagoo qofna wax ka dhiman kanaca mara kanaca loo geeyay raashiimaa loo geeyay dadkaana macnaha gaajo arka ama biyo kuba soo baxay miyimaysa ma arkaysa marka macnaha dadkaas waxbaa loo qaban karaa laakiin wixii loogu talagalay ama dadka macquulka ama hay-adaha qaar ay soo diraan waxaa qeybsado xilligaas waan ogahay inaa xataa qeyb ka ahayd yaa ku howlanaa yaa hawshaasi qabtay war xilligaas xarakad shabaal mujaahidiin kalama harin maamulkeeda sare iyo keeda hoose waxaa waaye isku duubni ayay sameeyeen waxay sameeyeen in fatahaadii annaga waxaan is dhehinay xilligaas maanta cid badbaadi karta malahaba muddo ka yar kadib ilahay fadigiis waxaa rinay cid ku dhimata ma walhaba cid wax kusoo gaartay cid walba meesheeda waxa in looga mudaano cid walba xarakada wax u dirtay waalig tuulo waxa u dirtay mataqaanaa wax daba socdo wax walba u habaysa qof walba meesha guriga uu jooga waxa loo geeyay marakanaaca iyo raashin loo geeyay dadkii marka waxaa moodaaba in dadkoodiiba macnaha maaragtay sida loo galay macnaha si aan sheegi karin waa ilahay khayraasiy macnaa intii ka shaqeysay iyo intii bara marka ummaddaas waxa loo qaban karaa misaal tan ha ku qaataan internetay ku jiraan websayday ku jiraan qaabkii loo macnaha loo gurmaday oo waxaa shaqeynaya mataqaanaa doomo oo matorol shaqeynaya meel walba waa la degaya buur walba waa la fuulaya raashinka laga dawaday dad oo guddi farbadan dabdaba socday annaga arga daaweyna loo geynaya raashinaa loo geynaya ولكن يوم عشان ما أنا مال كنترس يلا يلا أنت عبسيني مدي يدود متقنا مساكين لا تقول لنا البداية أو حلاق كالأغاني وحاس ماش ما تقنا شو تجيبك ما ملك حد بلدوين كجرا يمكن جود هير شبل مدحوين هو ده بلدوين بوت تجي إن ماشي اللي في لي إن وبدك أباب ولا أما إن لس كاش هذا وحلاق قبته دربدي بقى إن شباب وقلا دان صديو وحيك دل بدين كلمة كورن كلمة أس إيرادين يعني dadka wax ma ugu qabtaan kaamaasi NGO dhamaan xildhibaanka arkaysid wasiirka madaxweynaha dhamaan NGO yal isfahmo way baa inay dibaato dhacdo kaliya suwaan haday dhacdo waxay arursanayaan waxa la helay soo dhiga arursanayaan nin walba maashu guri kadsan kadsan kadsanaya ninki turki dhasanaya ninki noorim ka degay ninki xamarre lacagtaas lacag ay ku fasaxay way xildhibaanada iyo wasiirada iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka hirshay lacag intaas iska lacagta macna hadal soo dhiibay cid kale ee gaaraysa majisan baan yaan soo sheegay dadkaasi magacooda lagu xisaab lagu qeybshada tirada lagu qeyliya waxay la soo helana ayaa qabsado waxa markii u yartay waxa kala bar qaadanay inta kale waxaan kala loo aqbalo tira ad barkac ba socdo meelaha qaar in dadku wiilay waxay gaarayaan dhulka xarka shalmujadiin ay ka tirsan hiiraan meelaha qaarna waxay gaarayaan baladweyn meelaha ka baxsan oo naciyada kale shisheeya halka iyo la jiriyashood ay joogan dadka goobahaas wax dhibaato ah ma kula kulmaan waa ka dhacaysa in la saxdo les mutaqana les dhaco laga haminkii la kufsado mutaqana aamin maash ma jirmaan hadii la soo barakacay cid aamin soo leh marka dadka soo barakacay hadii ogaan lahaayeen meelaha walaalinka ay joogan way aad lahayn laakiin cid ka dab imaaneysa iyo askari la shaqeynayo cid u gargaaris wallahi inta ma jiraan waxaa ninka la dhici karo dhacaya ninkii gabadhii saabeenkii la fusay waa la fusanayaa ninkii meel wax la timoodo meesha ninku banaa jifaa marka waxa waa waa ilaahay baa ma taraa codka umma qama weey cid kale haddii suuayna ee dadka mujaahidiinta haday waxaan ila aniga hadii ay aal li weydii dadka barakacay haday maqlaayaan meelaha ay joogaan mujaahidiinta waxa u barakacaan waa loo gargaarayaa waa loo la joogo waa loo naxariisanayaa islaamkii aad dhex joogo khair doon bay la kulmayaan laakiin indhaha waxaa loogu shubay indhaha loogu geliyay internet iyo waxa la tusay iyo videos beena iyo television beena oo ma taqaanaa dadkii dad xun in waa ay la soo reeb marka xaqiiqda inay ogaadaanaysa hadda bal qaarkood xataa soo saansan meelaha islaamka joogaan hay imaadaan waxay kala kulmaan marka arkaan xashay run kanaa ka dhalinaysa oo shuumbiyada ka dhalinaayo waxa ka dhalinaayo ma taqaanaa maartii hirgab iyo waxa faafayrisa doona iska imaanayo waxaa waa dadkii isku dhex furan saxarada isku dhex furan qashinka isku furan xabaayada iyo wixii musqulo ma laha meeshii waxa ka dhalanaya cuduro deg deg dhalanaya tefood iyo waxyaaba mataqaanaa maarata bin aadanka aad u dhibaaya kanaacadii malaariyadii tefoodkii shoonbiyoodkii waxaana waa imaanayaan cid hadda oo soo socoto u keeni iman kartana ma jirto oo gargaar u keeni kartana majirto oo ilaahay ahayn marka dadkan macnaha dhibaato haysto magacoodana waxaa lagu helaa ayagaan isgeliyey oo maamulka macnaha uu shubay cod beena dad macnaha aan maarta ilaahay ka cabsanayn andaraasiyaal marka mana uga ayaga daacadda ka tahmoon laakiin waa inay ogaadaan siri waxaa qofka muuminka laba jeegooda qoyna maalintii shaad barnaacay la hadda waxaa lahay dowla dhiseena kana sameyna maalin walba mid la dilo iyo mid xisa la dhaco iyo mid mawtiis lagu dilo iyo mid mataqaana maarata waran la geliyo iyo mid xabsi ku qoray laga dhigay ugu dambeyntii maxaad ka soo jeedinaysaa dadka baladweyn ku nool dadka badweyne ku nool waxaan u soo jeedinayaa in allaha raxmaanka ah ee u yeeraya afraasa macnaha war diinta qaata war nool waatana dhahayo war waxaa u jeestaan kitaabka ay akhristaan ee masaajidka ku yaala markay tukanayaan marka qofgal kitaabku la kala baxa war asaga ha lagu dhaqmo ha loo noqdo asaga waad iska celin kartaan cid walba oo in soo warto iska celin kartaan kitaabka iyo sunnada ha loo noqdo annaga dhimeyna suu qaata idin dhimeyno waxa waaye kan war waa ilaahay kitaabka aaska ogeyn oo aan isku tukanaynay oo masaajidka aan ku galaynay oon ku soomayna oo ku salaadayna wuxuu dhaha aan toos u raacno nebiga waa jecel nahay oo waxaan dhahnaa nebigaan jecel nahay nebiga warkiisa aan ka hadalno oo meeshuu marna ha marno talo kalo hadda ahay ma jirto aniga antaase may dadka ciidamo shalay gelinkii hore lagu laayay deegaanka Sabansabley ee waqooyiga shabeellaha dhexe ayaa xalay duurka ku baryay iyagoo yilay ilaa iyo maanta gelinkii hore waxay beeraha u ahaayeen duqaaga waxana dawladda federaalka ay ku guuldareysatay in midadka ciidamadeeda ay dhaqs u soo qaado saaki ciidamada baxay ceel axmed oo saban sabli aan ka fogeyn ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa ay soo qaateen midadka sababta ay la daaheen waxa ay ahayd iyagoo ka baqaya in xarakada shabaab mujahidiin ciidankeeda ay dhabaha ku jiraan amaba midadka ay ku korsugayaan diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa gelbinayay ciidamada soo qaaday midadka u badan askarta maraykanka uu ku shaqaysto ee danab waxaa jira ilaa 5 ka mid ah midadka uu la geeyay deegaanka budbud ee gobolka galgaduud hadaba qaar ka mid ah nabadoonada shabeelaha dhexe ayaa waxa ay ka hadleen ciidamada maraykanka u daacadda ah ee lagu laayay gobolka shabeelaha dhexe wariyaheena maxamed ciise ayaa odayaasha la kulmay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anigoo ah magacayga leeyahay cabdullaahi xasan caray ahna naqiib ka mid ah noqobada gobolka shabeelaha dhexe degmada aadan yabaal oo gobolka shabeelaha dhexe ah iyo gobolka galguduud isasaarkooda ayay ahayd dhacdada hadda noogu dambeysay ee ka dhacday shalay meeshaas ciidamada duulaan ay ahaayeen waxay ahayn ku bangaraafta la dhihi jiray ama danab loo yaqiinay waxay u soo wadeen meesha la yiraahdo cali axmed cali axmed hadday keeneenna shalay duulaan soo qaadeen duulaanka shalay soo qaadeenna cirib xumadoodii way la kulmeen ilaahayna waa tusiyey waxaana uga baabaa meeshaas ciidamo bayaankooda oo ahaa 27 laakiin dib haddii loo raadiyo dadka maqan iyo macal waxa dhaawacmay oo iyaguna 3 gaaraya iyo waxa hadda ka maqanay tilmaamayaanay dadka weydiinayleen dadaa naga maqan ay leeyihiin dad adiga 10 sii gaaraysana maqnaasha ay ugu tilmaamantahay marka khasaarahoodu uma jeedo xasan mudan ma u tilmaamayo maantay oo ah maalintii oo asagoo hadda 1 sano uu go'day calansur iyo jidad xoroob uu ku jiraa wuxuu ummaddaas u muujinayaa inuu yacni maaragtay ay sheeg dhulkii inuu maaragtay diinka Ilaahay uu ka baabiyay inuu maaragtay calamo oo maaragtay kristaamiya ah oo meeshaas ka taagay u sheegaya ummadda in dhulkaas muslimiintii oo laga baxshay dadka u tilmaamaya hasan naqatay kala ma aan sidaas warku xaqiiqdu ma aha ciddi taxqiiq rabtaahi goobaha ay wax ka dhaceen ay tagaysaa waxay tagaysaa idaacaadkay tagaysaa waxay ka fiirsan kartaa baraha internetada ka fiirsan kartaa dhibaatooyinka ku gaaray meeshaas iyo dadka uga baaba iyo gaadiidka meeshaas looga qaatay waa kuwa internetada ku jira filna ahaanay u fiirsan kartaa taxqiiqooduna sidaas u yahay wuxuu hadda sameeyuu haya oo meelaha qaar ka aruriyuu haya qabaa'ilada gudahooda inta galo wuxuu leeyahay war hala keeno ciidan war ciidan hala keeno shal hadduu macalisiidu ku fashilmay oo macalisiidu magaceeda oo baaba'ay oo bangaraf magaceeda oo baaba'ay oo gorgor magaceeda baaba'ay wuxuu la yimiday ciidamo oo leh imaaraad ay maalgelinay xamar uu dadka ku baabiyoha inta qof oo jidka xamar lagu dilay tiro malah iyadiyo wuxuu rabaa inuu sii luga saaro dad uu soo aruriyey qabaa'ilada xawaadlaha qabaa'ilada kale abgaalka waxbuu ka soo aruriyey hadda degmada aadi baa u kulantay aan ugu hayaa meeshaas uu ku hayo dadka uu ku soo aruursay meeshaas ay joogaan wuxuu leeyahay turkiyan geyna oo waxbaan ku soo bara waxaan leenahay laga joog ummadda waxaan u wacyigelinaynaa oon ogeysiinaynaa waxa annagu aan ka ognahay waad ka ogtihiin haddaadna ka ogeyn hadda ogow ummaddaasu gobollada kale iska daaya gobolka shabeellaha dhexe dhibaatada ku gaarta annagu hiiraan kaaga sheekeymayna galguduud waxaan kaaga sheekeynaynaa gobolka shabeellaha dhexe inta dhacdo iyo inta gaadiid iyo inta shaqsiya ee dad ah ee uga baaba'day ee maal ahaan uga baabaday nafsad ahaan uga baaba'day cadadeeda bal fiiriyo dib ugu noqo waxaan leenaa marka yaan la idin khaldin diinkiina laydinka fasahaadin qowmiyadaha deganan qaasatan la hadlaynaa nimankan hadda la wato oo maaragtay iyagu dowladuhu ay soo maaragtay soo kaabayaan tababaro ay siisanayaan iyaga hadafkoodi fulinay la garay laakiin ninka loo yimidow ha ku kadsoomin lan ha ku kadsoomin kana jooga arrintaasan lan wabillahi tawfiq way waxaad sheegtay in ciidamo ay aruurinayaan ama ay u sheegeen inay Turkiga geynayaan yaa damaanad qaaday ciidankaas baxayo yaase ka masuula haddii wax soo gaaraan Xasan mas-uuliyad qaadi ma karo waa nin iska maaragtay gaalnimo qaatay waa nin maaragtay gabdhaha gaalada dhinta ee baqtiyay u sujuudaya waa nin meydka kristaanka ahee kenyatiga u sujuudaya waa nin haddii uu geli tago fitikanka ama kaniisadda ugu weyn ee talyaaniga ku taala ninka fadhiya baadirga nin u sujuuday waa waxna weydiisanay anagu Ilaahay baan wax weydiisanayna xasanna dadkan damaanad uma qaadi kariyo xasan waa nin iska maxmuuma oo kristaanimo ku maxmuumabay oo ku xanuunsan oo ku jiran gabadhiisa waxaa ka daba wada kaniiniga ka dawooda markuu hadlaba biyaha qabowga kaniiniga u taaga bac ay ku sida ay u taagoweysa war nin jiisa ama nin qalbigala ama nin jiranaya maaragtay sokor iyo dhiikar iyo garoosalool ay hayaan ama waxyaabo kale ay ku talaalayihiin waxba ku tari maayaan leena cid u damaanada ma jirto ummaddaa dadki dhalay kiceshada dadkiinaan leen waad ogtihiin ilmihii eritrea loo qaad kuwa idinka maqanna waad ogtihiin kuwa ka yimidna dhibaatada ay kala soo kulmeen iyo baabi ku gaarood ogtihiin inta la atawaad ogtihiin inta beeraha lagu falanaye eritrea ay beeraha ku falatay waad ogtihiin kuwa kale uganda jirna sidoo kale inta dibi laga dhigto oo dhabarka looga xiro gaarijiidki beeraha falaayay ayay beera dhabarka looga fala waxaan leenaa markay caruurtiinu hadday eritrea jiraana beeraha lagu soo falana hadday uganda jiraana beeraha lagu soo fasha waxba tababara lagu geeyey jaamacada lagu geeyna iyo waxba ku taray waxba ku tari maayo haddow soo baxay diinka ilaahay soo dulana baqtigiisa meesha ka qaadi doontaan laan marka cid u damaanada oon ehelki dhala ahayn haba yaraatee ma jirto bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa magaciiga waxaa la yidhaha cabdulle odoy axmed waxaan uga mac dheerahay cabdulle tuure waxaan leeyahay anigu kulay wixii halkan ka dhacay cid mooguma jirto waxaana ka mid ahay odayaasha gobolka shabeellada dhexe ayaan ka mid ahay waxaan leeyahay anigu halkan war badin maayo waxaan u soo jeedinayaa xasan mintil waxaan u soo jeedinayaa kuwa ka daba urdaya amba gorgor ha loo bixiyo amba gintaal ha loo bixiyo amba bangaraaf ha loo bixiyo amba gorgor ha loo bixiyo maalin walba tubaha ku la'anaya ma isweydiiyeen raggaas ma isweydiiyeen xasan garguurte iyo nimanka lamidahoo saraakiisha oo ciidamada hoggaansha wax ay dhaleen oo dagaalka ku baktiya horta ma la arkay su-aashu waa taas waxaan anugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa raggaas dadkii dhalay iyo aabbayaasha dhalay iyo hooyooyinka dhalay waxaan leeyahay xasan garguurte ilmihiisa yurubo u dirsay hal gabaruu ku hayo daawo ka daba sida nimanka lamida oo saraakiisha oo seni iyo udwayn lamida iyo jacfar gana dheerane wiil la dhashay amba mid ay dhaleen dagaalka kuma jiraan maalin walba budbud ayaa looga tagaa ilmahuuri markaasaa looga cararaa sidii dameer hogay inta iska soo baxaan maalin oona ku daataan marka anugu waxaan leeyahay diintaanu waa iftiin nin allaala ninkii soo aadoo dulmiyane sidaasoo ugu baktinaya meel asaa haad dufeenanaysaa waxaad og tihiin dagaalkii bacda ramadaan dhacay oo budbud ka dhacay oo lagu magac diray ninka cagalo u carar rag baa waaga maqan qaar baa la la-yahay weli midkii shalay ka dhacay meesha la yidhaaho meesha la yidhaaho saba sabley ee nawaaxiga cali axmed dagaalka ka dhacanne weli rag baa la leyahay meydkooduna wuu yaalla waaga cid qaada ma leh war maalin walba marka ilmihiina baaluu feenaayaan abaad wax garatiin xasan waaba ognoo xasan waa xoolo waa macduur waa nin iska waasho mentala war ilmihiina cishada ayaan in leeyahay anugu anigoo ku hadlaya odayaasha shabeellada dhexe waxaan leeyahay hooyooyinka soomaaliyeed iyo aabbayaasha soomaali war ilmihiina cishada waan ognahay hadda oo aan hadlayo waxaan uga boqolaal cunug oo aan aqaan aa waalidkii dhalay inta soo waday ay xero aadbal ku taalay ku aruuriyo ahay markaasaa leeyahay turk baan layna qaadaya wallaahi turki layna qaadama baarkiina laga soo baxayaa dad aydis qalana waa layna qalayaa ilmihiina cishadha ilmihiina halaga cishada xasan xoolo ilmihiina ka reebdha maanta waad ogtihiin maanta waa u 15 may waaye waa maalintii loo dhiibo gaalnimada loo magacaabay gaalnimadiisi maanta waa ogtaa reer muqdisho ma shaqaysan magaaladoo dhan waa la xiray markaasuu dadka siraya howlay guul baan gaarna wallahi inaanu guul gaarin ee ilmihiina uu laayay welina waa usoo tafaxiidanayaa nin allaala ninka uu soo wadane maalin walba sidaasaa loo baabi'inayaa rag baa qoraxda u ruga rag baa dhadha u jiifa mujaahidiina oo ilaahay ka iibsanaya dhiig hadday wax dilaanne jinna wa ilaahay ugu dhawaahayaan haddii la dilanne jinnay gelayaan xaqiiqa waa cid mooguma jirto maxay ku dagaalamayan xaq bay ku dagaalamayaan idinkuna waxaad ku dagaalamaysiin baadil iyo waxaad ku dagaalamaysiin tastuur iyo kristaan aad ku dagaalamaysiin adduunkana dhib baad ku arkaysiin aakhirana dhib baa ini yaalla hilibkiina baahlaha cunaya baahlabaa ilaahay inka rasaqaya qurunkiina waaga isagoo budbud yaalla a haddana budbud qurunkiina la keenay hase maanta qoraxda ku socotaa war ilmihiina cishada anu intaasaan bismillahi rahmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin anigoo magacayga la yidhahay cabdiraxmaan fiigaal oo ka mid a nuqabada gobolka shabeellada dhexe waxaan u baaqayaa dadka muslimiinta oo cadowgu ku soo duulay iyo kuwa meesha ugu yimideen oo iyo soo wateen inku hoggaan ka dhigteen hadda waxaan maray beriga waddadan cali cali axmed afkila marhiisan soo maray ilaa saban sibley ilaa caalka xasan cali bakti wara wadooruka iska yaallo lafiyo horoo budbud inkoo dhooma waddada dhexdeera kuwa budbud lagu laaya a haddana qaybo kaloo koobaha beriga yaallo la yaqaan niman caamaha la yaqaano nimanaa lagu soo diray 20 nim oo abgaala waxaa looga soo diray cali cali axmed waxaa la yidhi bangaraafta ee danabkan hoggaan unaqdha bartaana iska yaalyaaliin meeshaan ku soo marnay waxaan ugu baaqayaa inta muslim hoo maqlayso hakisi fogaato markay dashala meesha socdeen waxay u socdeen inay gabdhaha ciriga la jiray iyo dadka dukaamanka jooga iyo bilqaystan u soo baxeen markay u soo baxeen shaa meesha ma joogo ka sifay seven sibley aqbar shiraayreen moqt wax sifay maagan shala asa inkii lagu suul gooyay waa loo gambaday xabada afka laga gelish marka waa ku cagabeeleen nimankaas waxaan kula dardaaramaya inay wadanka ay nooga baxaan laga heri ma doono waana ku baabeen meesha xawaalay shataqay uga tageen tuuray galcad uga tageen Hassan waaye ninka la yiraahdo ahlu lagaa waxay uga sii tageen ninka la yiraahdo Hassan Cali indhoole uga tageen war meesha waa ku baabeen wadanka ay nooga leexdaano waana ku baabeen meel kasta waxay ugu tagaan xamar waxay hadda waxay keen dhaga dheerin la yiraahdo soo gaash xilliga hore meesha uga tageen budbuday uga tageen shalan in la yiraahdo maslaxa soo gaansho oo abgaalo hadda bala meesha weel hadda meesha aanu saashu wariya waxaan kala baa waxaan muslimiinta ugu baaqayaa inay ka fogaadaan kuwan hadda galana ha ka tooba keenana hadda ragto ba keenana brigna soo gaara waa soo dhaweeyna gacmo furanaan ku soo dhaweeyna qaybta kalena ha ka yimaadina la dadka la duufiyay oo la rabo in magac oo diintooray hawshara laga too diintooray laga too ha ka soo baxana leeyahno yimaadino gacmo furanaan lagu soo dhaweeyha waa dadkaay waa soo dhaweeyna waa la maray hawaabiyay waa soo dhaweeyna odaha ahaado igaar ha ahaado islaan ha ahaado waa soo dhaweeyna lama laashimeen raashay laga sifay 7 sibley alamaaga 7 sibley waa la sifay alamaaga markii la soo aadmo daan laga macaash waa ku wada briga meeshaani wadayaaliin labaatakii lagu soo diray waxaan maqlay in lixna ma ka fayda lixna waa maqayeen cagaar la maayo ragga horuu tagana ragaan ragaan baqti wari la arag iyo ragaan noloshii la aqbo ninka la yiraahdo ragaan noloshii la aqbo waa maqayeen dadka saasan kula dadaarmaya eelbaad hadda aniga eelbaad waxa la keenay niman oo la keenay oo laga keenay madaxtooyo xasan sheekh staafkiisa qaasahay qarraba lagu siistay ugu sirra qarrar hadda meesho baqtigiisa waa meesho yala hadda waxaan maqlay rag kalaan direyna walaan difaacayna qabalo ka yana xamar leeyahay wadamankay waardiyahay xal waan maqlay saxmad xamar ka dhaciis beriga meesho maariinta ku qaaday walu kala bax war hal laga laabto hal laga tooba keeno xasan oo adigu yahay xasan baqti uu ka tooba keen intaas aan kula dadaarmaya gudahana intaas ayaan caawo ku soo afmiiraya barnaamijka dhammaan teena ba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu